kleine prijzen. Grote glimlach. Medicijntekorten zijn een groot probleem. Het kan dus voorkomen dat jouw medicijn er tijdelijk niet is. Jouw apotheker komt in actie en gaat tot het uiterste om voor jou een veilige oplossing te vinden. Want op is geen optie. Weet het zeker? Vraag het je apotheker. Let op, luisteraar. De salderingsregeling wordt afgeschaft. Ja, en mijn energierekening wordt straks nog hoger. Wacht niet tot het te laat is. Enerqreen helpt je nu met slimme batterijen en oplossingen waarmee je flink bespaart. Wow! Check de voorwaarden op mijnfactuuristeduur.nl en maak kans op 1 jaar gratis stroom. Enerqreen. Energierebellie. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland. Daarom nu €1600 korting op de Suzuki Swift. Voor nog veel meer fun. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 8 uur. Het aantal slachtoffers van de Israëlische aanvallen vandaag op Libanon loopt snel op. Er zijn zeker 250 doden en meer dan 800 gewonden. Israël ontkent dat het bestand tussen Amerika en Iran ook voor Libanon geldt, zoals bemiddelaar Pakistan zegt. Vanwege de aanvallen op Libanon dreigt Iran de straat van Hormuz gesloten te houden. Er komt een schadevergoeding voor studenten die op kamers woonden in buurten met veel migranten. Ze kregen vaker te maken met controles op fraude dan andere studenten die ook een uitwonende beurs hadden. Er was al sorry gezegd tegen de studenten, die dus slachtoffer waren van discriminatie. Ondanks het vuurwerkverbod gisteren bij de huldiging van PSV hebben bijna 100 mensen lichte brandwonden opgelopen. Dat kwam door fakkels die werden aangespoken toen de spelers het podium in Eindhoven opkwamen. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 17 mensen zijn opgepakt, onder meer voor het afsteken van vuurwerk. En regeringspartij D66 vindt dat de concerten van Kanye West in Arnhem niet moeten doorgaan. VVD-minister David van Wil moet zich veel actiever opstellen om hem de toegang tot Nederland te weigeren, zegt D66. Kanye West, ook wel bekend als Ye, is omstreden vanwege antisemitische uitspraken die hij eerder deed. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Morgen schijnt de zon flink, maar in de middag meer bewolking. Het wordt dan 18 tot plaatselijk 23 graden. Tegen de avond is een regen- of onweersbui mogelijk. En dat was het nieuws op 538. We kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog op dit moment. Eerst op de A12 richting de Duitse grens door de controles. 18 minuten. A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug. 5 minuten. En de A58 de laatste Eindhoven-Tilburg bij de Baars. 13 minuten door een ongeval. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Hectometerpaal 158,5. A6 Muidenberg-Lelystad 67,9. En de A12 Duitse grens Arnhem 148,3. A12 verderop Arnhem-Ede 108,9 en de A13 Rijswijk-Rotterdam 13,1. A37 Duitse grens Hogeveen 41,1 en de A58 de laatste Goes in de richting Vlissingen. Op de rem bij 167,1. Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt! Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Hulp nodig bij slapen? Bij de online drogist vind je nu Folispers Slaap fris en wakker. Met 50% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Speciaal voor jou hebben we ondernemersweken. Met nu tijdelijk extra veel voordeel op de iPhone 17 Pro in combinatie met een zakelijk abonnement. En daar hoef je niet eens voor te onderhandelen. Tja, dat is slim zaken doen. Kijk snel voor alle informatie op odido.nl/business. Odido.

Mars, I Just Might. Ben jij bang voor komkommers? 538. Floris Molenaar. Ja, dit is misschien een hele rare vraag voor je. Waar je ook nog nooit over na hebt gedacht voor jezelf misschien. Maar ik kom erop. Ik las een bericht vandaag over katten. Misschien ben je er dol op. Katten hebben wel vroeger altijd bij mijn ouders thuis. Hadden we Kim, kat Kim. Ninja hadden we. Mijn ouders hebben nu nog Boemie. Het zijn hilarische beesten. Die beesten die zijn zich niet bewust van hun omgeving. Die doen soms de meest rare dingen. Maar dit was me dus nog nooit opgevallen. Katten zijn dus schijnbaar als de dood voor komkommers. Katten zijn als de dood voor komkommers. Ja, een van de verklaringen daarvoor is dat ze komkommers dus associëren met slangen. He, van die beesten in het wild die gevaarlijk kunnen zijn. En daardoor schrikken ze zich er dus helemaal de kleren als ze een komkommer zien. Ja, en met deze kennis, ik ben ook als de dood voor slangen. Misschien dat ik daarom ook altijd zo nerveus word als ik een komkommer zie. Jouw hits hoor je op 538. Son Mieux, Dark Before the Dawn. Jouw hits, jouw 538. I'm counting every second. Too much. Counting on the skies to clear up above. Baby. Call Me Maybe, elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hoor je ze hier bij Radio 538. De 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50, momenteel op nummer 37. Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco. You're so afraid of that.

special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. Honey, show me love. Floris hier. Hoe slaap jij? De avond van 538. Ja, ik weet dat helemaal. Ik weet het niet helemaal zeker natuurlijk. Ik slaap dan. Ik weet wel dat ik zo slaap. Dat weet ik dan weer wel van mijn vriendin. Maar hoe lig je in bed? Dat is namelijk best belangrijk. Ik las daar vandaag een bericht over. Een onderzoek naar slaaphoudingen. Wat blijkt... Die manier van slapen, dat heeft dus echt invloed op, nou, op hoe je eruit ziet. Als je namelijk op je zij slaapt, dan word je sneller oud. Je huid wordt dan sneller oud. Ja, dat heb je misschien nog niet bij stilgestaan voor jezelf. Want het is dus zo, ja, als je op je zij ligt, dan lig je dus met een deel van je gezicht... lig je op je kussen. En daardoor krijg je dus ja, van die slaaprimpels in je gezicht. Want ja, als je op je rug ligt, dan heb je dat niet. Dan lig je op de achterkant van je hoofd. Ja, dus als je op je zij slaapt, word je sneller oud. Ja, ik ben een zijslaper. Op zich is dit ja, belangrijke info voor me. Maar ik snap nu wel ineens waarom de laatste iemand voor me opstond in de bus. Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Alok en Khalid, dive into me. Jouw hits, jouw 538. And you're here and you've been. chasing after you. I'm falling even more in love with you. Letting go of all I've held on to. I'm standing here until you make me move. I'm hanging by a moment here with you. Forgetting all I'm lacking. Completely incomplete. I'll take your invitation. You take your love. Hanging by a moment hoorde je. Zometeen na 9 uur weer een nieuwe 538 avondshow met Bas, Dylan en Eva. Wel leuk, gisteren ging het in de show over zeg maar, de daad verrichten met een borreltje op. Wat blijkt nou? Bas die wil nog wel eens aan een beetje dirty talk doen. Nuchter ben ik niet zo van de, hè, van de dirty talk. Dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Dat je dan zo van die dingen gaat zeggen allemaal. Maar als Bas hier een borreltje op heeft, dan kan ik nog wel eens zo van... gewoon, daar komen we aan. Maak het eens af. Nee, nou... Zal Basje Joost even lekker verwennen. Nee, die derde persoon, dat heeft toch vaak niet gewerkt. Zometeen na 9 uur weer een nieuwe 538 avondshow. Suzanne en Freek, halverwege. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. Ik vroeg me af toen we dit goed op. Loop ik je mis? Ik ben daarin voor en tegenspoed. En ik maak me zorgen als jij dat doet. Ik wil dat je praat met mij. En geef toe dat het soms niet gaat. Ik weet dat je het nooit zou vragen. Bij 538. Zometeen een nieuwe 538 avondshow. Bas, Dylan en Eva. Ja. Ik zat nog even in de studio trouwens. Na 9 uur dan begint de avondshow. Maar ik blijf altijd even hangen. Gezellig, ja. Een beetje flessenbessen. Toen ging het over jullie vriendenweekend naar... Jullie waren op vriendenweekend naar Keulen geweest, jij en Bas. Ja, en nou ja, goed, we waren op een gegeven moment bij een restaurantje wat te eten. En daar deed zich eigenlijk iets gigantisch ongemakkelijks voor. En ik ga bestellen, maar ik bestel in het Duits. Dus die vent die vraagt, joh, waarom heb jij een Engelse kaart als je Duits kan? Maar dat zei hij in het Duits en dat verstond ik niet helemaal. Waarna hij zijn hand uitreikte, maar hij wees met zijn hand open. Waardoor ik dacht dat hij me wilde complimenteren met mijn Duits. En mij een hand wilde geven. Waardoor ik 3 vingers van de gastheer pakte. Ja. En daarmee schudde. Ja. Ja, ik dacht dat hij mij een hand wilde geven vanwege het complimenteren met mijn Duitse taal. Ja. Maar hij wilde gewoon naar iets op de kaart wijzen. Dus ik pakte zijn vingers beet. En nou ja, ik heb niet zo heel vaak hele ongemakkelijke momenten. Ik gebruik altijd de Donald Trump tactiek als ik handen schud. Namelijk, ik leg altijd mijn hand bovenop en dan trek ik mensen naar me toe. Oh. En zo domineer ik eigenlijk altijd de handdruk. Dat is echt een hele goede tip. Maar ja, dit ging eventjes totaal mis. En toen kwamen ze op het idee. Ja, ik heb daar best wel slecht van geslapen. En toen zeiden Bas en Eva, is het dan niet leuk als we naar het restaurant gaan bellen? En dan vragen of die man er ook nog wakker van ligt. Ja, maar toen zei jij, nou, daar ben ik niet bij. Nee, ik vind het prima. Kijk, voor mij mogen ze bellen en zichzelf voor lul zetten. Of die man het nog weet ook. Hoeveel gasten heeft die gewoon? Ja, maar dit was wel echt van een andere orde. Ja. Die heeft ook niet lekker van geslapen. Die heeft dat s'avonds toen hij thuis door zijn vrouw en kinderen verteld. Ja. Maar goed, dat terzijde. Ik weet ook niet, ik weet ook serieus echt niet. Dit is ook niet een schijntje om de spanning erin te houden. Ik weet niet of Bas gebeld heeft. Hij zei dat hij ging bellen, alleen... Hij was een beetje mysterieus, ja, een beetje geheimzinnig. Hij kwam terug, hij zegt, ja, ze zijn bezig met het opnamestudiootje verbouwen. Ja, en, moeilijk. Maar het mooiste is, als hij gebeld heeft, dan durf ik nu alvast te stellen, dan is dat, zo mogelijk, dat belletje, nog ongemakkelijker dan de situatie met jou. Ik zeg Bas het toch even op elkaar, ja, om het ongemakkelijker te maken. Ben benieuwd zo meteen. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Like a song.